krutnareš, od tebe mi ne dolazi. Jer si čovek na mestu svom i žališ me ti. Znaš da dala sam ja za našu ljubav godine, zato nemaš srce za kraj i srušiš mi sve. Evo ja ću, evo ja ću svoje srce da ti pozajmim. Neko mora, evo ja ću da kažem ja te ne volim. Evo ja ću, evo ja ću da na leđa stavim ovo sve i pred tvoje noge pašću kada me ljubav stavim. Nama gotovo je, nećeš me, ja to znam. Nisi hrabar, zar ne, i kažeš mi to sam. Ja čekam od tebe glas ili znak za rastanak, a ti čutiš ko da si nem, nisi ti ja. Evo ja ću svoje srce da ti pozajmim. Neko mora, evo ja ću da kažem ja te ne volim. Evo ja ću, evo ja ću da na leđa stavim ovo sve i pred tvoje noge pašću kada me ljubav zavije. Choose.